ذکر کو نشرح پسی نزول کی پس صورت بروج نہ دی ہر کلی جو صورت نشرح کی دے انسان کامل بیان کو او اکمل دی صورت کے دے کمال اصول بیان ای دے کمال اصول یہ را جمع کری دی چاگے سر انسان کمال ترسی نو اور سرور سر زجر دے دے پار دا آغا خلقو چی دی اصول انہیں کاروان اغسطو ناگی کم دے تورا سیدفا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین تصلور اصول لی او پا شہادت کے پیش کی چگواہ دے مقام دوحی دے عیسیٰ علیہ السلام او گواہ دے مقام دوحی دے ابراہیم علیہ السلام مقام دے گواہ دو وحید موسیٰ علیہ السلام وحاذ البلد الامین او دا خار دا امن چداستا دو وحی مقام چی بدی اصول باندے انسان رسی خوا کدی عیسیٰ علیہ السلام وحی و چن اللہ ربی و ربکم فعبدو ازا سرات مستقی او کد ابراہیم علیہ السلام وحی و رب جل هذا البلد آمنا و اجنبنی او کد موسیٰ علیہ السلام وحی و چس وستمع لما یوحا اننی انا اللہ لا الہ الا نفع بدنی او تا تا چکم وحی شویدہ دا سلور وړه مقاماتو یا دا سلور وړه انبیاء دا په دې غوادي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم چې یقینا موږ پیدا کړی دی انسان په ډیر ښهستا جوړ کړی دا زویونه په دې باندې غوادي چې دا انبیاء کمال ته رسیدلی دي رسد و جنا دا اللہ دا وحد و جنا تو دعوی کئی دیدے کی چی دے انسان نا احسن پا دنیا کی نشتہ دے فی احسن تقوین قال ابن عربی لیس للہ تعالی خلق احسن من الانسان قرطبی ذکر کئی ابن عربی چې دې آیات نه پتاول کېدا چې الله په مخلوق کې د انسان نه بل حسین او جمیل نشته کل ملائکې ځکه اکثر دې الله رب العزت د ملائکو سره یادی او دا آیات دلیل لپاره باندې په احسن تقویم ګور دا انسان دی ډیر معزز او ډیر مشرف او ډیر په چې کله هغه خپل اصول پری دي نو یې ثم رددنا واسفل سافلین بیا مونږه واپس کوځلره پری ورس باندې لاړ شي واپس کوځلره لاندې ځلاند ته اسفل سافلین ته ورسې د ټول لاندې ټول مخلوق ځلاندې شي نموذج القران اولئک کل انعام بل مضل ذات نمرات ای امام راضی ہوئی جن اللہ تعالی خلق کل ذی روح مکبا علی وجهه اللہ ہر یو جانور چې پیدا کړی دی نو سره کتا دی إلا الإنسان فإنسان دو سر کتا ندی ها خو چې دې د خپل اصول خلاف کی نو بس افمن یمشی مکبن علی وجهه کبراشی بیا به دیم دا جانور په شانتی شنو سر به کتای نو الا الذين امنوا وعملوا الصالحات مگر نه هغه کسان چې ایمان راوړ دي او عمل کوي صالح اغي ندي پاس په لوصابلین کې فلهم اجر غير ممنون دي د پاره اجر دې به حسابا فما يكذبك بعد بالدين نو یې انسان چې الله در زمري عزت درکو او پټول مخلوق کې ممتاز کړی لا چاو لم سولیرا تا سړې په یاندا ته چاو لم سولې چې د دین تکذیب دی وکاو هم یو کذب وکا نو سشي ودرو لدی خبره ته پس د دې دومره عزت نه پس د دې دومره شرافت نه چې تکذیب دی او کو د الله د دین سشي دروغجن کړه تعالی را ان سشي دروغجن وګرځولې پس ته دومره عزت نه په دین باندې دروغجن کړې په قیامت باندې دروغجن کړې په توحید باندې چې دا سوکو علی السلام بیا احکم الحاکمین ولنه ده الله ډیر بهتر فیصله کوونکې د هر چانا ستا په حق کې والله فیصله کوي کنه اورېګا فیصله خورا روانه ده تا چې دومره ظلم وکړو ستا په حق کې والله خپل د عدل او د انصاف فیصله کوي ښه سورة علق